Andolsun ki onlara size vermediğimizi vermiş. Onları siz yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri onlara bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın ayetlerini inatla inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.